3 wiersza do 20. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jad żmij pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi to do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ten 4 wiersz to ostatnie zdanie, które jest napisane i zwycięży, gdy będziesz sądzony. To wyobraźmy sobie człowieka, który staje przed Bogiem i ma pełną listę swoich dobrych uczynków i pełnego zwycięskiego życia i przedkłada to wszystko przed Bogiem i mówi, muszę być usprawiedliwiony. Zwyciężył, gdy będziesz sądzony. To jest właśnie, List do Rzymian pokazuje takie sytuacje, jak powiedzieć, w górę, w niebo i do piekła. I tak tutaj z jednej strony Bóg jest sprawiedliwy, który chce okazać łaskę, ale z drugiej strony pokazuje człowieka, który jest całkowicie bezsilny i nie ma nic na swoją obronę i tym samym chce go, można powiedzieć, doprowadzić do takiego uznania, że nie zwycięży nikt. Wiemy, że w 20 rozdziale, czy w 21 rozdziale objawienia, kiedy tam jest wezwane na sąd i piekło, i śmierć, i każdy, ktokolwiek stanie na tym sądzie, to wtedy bez słowa oni wszyscy pójdą w milczeniu do jeziora ognistego i nikt nie powie ani słowa. Tak Bóg chce człowiekowi pokazać, że jest winny swojego życia, jeśli oczywiście nie przyjmie tej łaski od Boga. 5 wiersz nam mówi, jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, cóż powiemy? Bóg chce pokazać człowiekowi, że jest całkowicie bezsilny i niesprawiedliwy. I nie masz czym się pochwalić przed Bogiem. Nie ma nic, co by mógłby Bogu przynieść i powiedzieć: na podstawie tego jestem uratowany. Choćby czynił dobre rzeczy, choćby przez całe życie według jego mniemania nie zgrzeszył, to i tak po prostu to wszystko jest złe i bezpodstawne. I nie ma niczym, czym by zasłużył sobie na kawałek nieba. I dlatego Bóg od samego początku już, wiemy, że kiedy Bóg stworzył Adama i dał mu, żeby uprawiał ziemię i rozmnażał się, to przecież to wszystko tylko z łaski. Jest napisane: uczyńmy człowieka. To czy Bóg nie zrobił tego po to, aby podzielić się miłością swoją i swojego syna właśnie z człowiekiem? Nie włożył tej pragnienia wieczności w nic innego, jak tylko właśnie w człowieka, którego umiłował. I z biegiem czasu coraz bardziej go miłował i doszło do tego, że za tego człowieka posłał swojego jedynego syna, Jezusa Chrystusa, a ten człowiek coraz bardziej idzie w złe, a Bóg coraz większą okazuje łaskę. Ale Bóg, który nie może bezpodstawnie zbawić kogoś bez przyznania się do winy i do swoich grzechów, to tym samym właśnie jest sprawiedliwy i musi karać i musi osądzać. Ale łaska jego nie zna granic, tak jak jest napisane nam w dalszym rozdziale tego listu. W dalszych wierszach tego listu. Piąty wiersz mówi, to drugie zdanie: czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie. Tu trzeba byłoby podkreślić. Dwa razy nie. Bóg nie jest niesprawiedliwy. Ale wielu ludzi uważa, że jest niesprawiedliwy. A czy my tak uważamy? Ostatnio był rozważany, dlatego nie chciałbym tego jeszcze raz powtarzać, co właściwie już było powiedziane tydzień temu. Ale ten fragment od 1 do 8 wychodzi naprzeciw takim różnym pytaniom, które ludzie mają odnośnie Boga i wiary. I pytania są takie, to w takim razie: czy jest jakiś pożytek z tego, że jest się Żydem? Albo też, czy jeśli Żydzi nie uwierzyli, to Bóg wyparł się Żydów na zawsze? Albo też, czy można Bogu coś zarzucić? Albo też 5 wiersz. Jeśli więcej grzechu, to więcej łaski. W takim razie im więcej grzeszę, tym bardziej świadczę, że Bóg jest łaskawy. To znaczy, w takim razie mogę bez ograniczeń grzeszyć, żeby Bóg był coraz bardziej łaskawy. Albo czy kiedy Bóg sądzi, to zawsze ma rację. To tak czytając te wiersze, możemy te pytania postawić. To też jest i dalej w tym liście. Na przykład jest takie zdanie. Dziewiąty rozdział, 19 wiersz. To jest to pytanie, które rodzi się na skutek tego, że Bóg nad kim chce okazuje zmiłowanie, a kogo chce doprowadza do zatwardziałości. A więc 19 wiersz mówi, czemu jeszcze obwinia? Któż może sprzeciwić się jego woli? Jeśli Bóg kogo chce zbawi, no to w takim razie ci, którzy nie są zbawieni, właściwie są niewinni. To Bóg jest winien. Ludzki tok rozumowania dochodzi do takich nonsensownych wniosków. I na tego rodzaju pytania właśnie apostoł w tym urywku odpowiada. I gdybyśmy mieli dać krótkie odpowiedzi, to nie, Bóg nie wyparł się Izraela, nawet jeśli Izrael nie dochował wiary. Jeśli dwóch biznesmenów zawiązuje umowę, jeden nie dotrzymuje warunków, to drugi uważa, że też może już nie dotrzymać i jest to normalne. Natomiast u Boga tak nie jest. Izrael nie dotrzymał warunków, ale Bóg pozostał dalej wierny wobec Izraela. A więc niewierność Żydów nie kończy wierności Boga. Czy można podważyć cokolwiek, co Bóg powiedział? Oczywiście nie. To mówi nam czwarty wiersz, abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich. I dalej, czy można Bogu coś zarzucić? Oczywiście nie, bo nikt Boga nie może osądzić. I to jest cytat z Psalmu 51, gdzie Dawid, który zgrzeszył, mówi do Boga, szósty wiersz, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I dalej mówi te zadziwiające słowa, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim. To znaczy, nie ma nic Bogu do zarzucenia z tego powodu. Nie tak jak pierwszy mąż, który powiedział, to kobieta, którą mi dałeś. Dawid nie powiedział, no przecież gdyby ona tam nie była, to bym nie zgrzeszył. I również nie możemy powiedzieć, że możemy więcej grzeszyć, bo żeby Bóg był więcej łaskawy, bo przecież z powodu grzechów Pan Jezus zmarł. I czy można Bogu coś zarzucić? Oczywiście nie. Jego sąd zawsze jest właściwy. Dlatego i ci, którzy nie wierzą w zbawienie z łaski, też to powtarzają, że jeśli zbawienie jest za darmo i z łaski, to znaczy, że mogę grzeszyć ile chcę. Oczywiście wiemy, że tak nie jest. Nawet jeśli zbawienie nie jest uczynków, to my nie mamy wolności do tego, żeby czynić źle. A więc posuwam się naprzód, żebyśmy nie stali w miejscu z tym rozważaniem. I zmierzam do wiersza 9, gdzie pisze apostoł, czy przewyższamy ich, w sensie my Żydzi, czy jesteśmy lepsi od nieżydów? Wcale nie. Bo i Żydzi, i nie Żydzi, wszyscy potwierdzają to, że są jak taka zepsuta pieczątka, którą się naciska i zawsze ten sam błąd się powtarza. Tak jest w życiu każdego człowieka. Cały czas wyskakuje ten sam błąd. Wcześniej obwiniliśmy Żydów i Greków. Cały świat jest pod wpływem grzechu. Oczywiście grzesznicy są bardzo powolni do tego, żeby to zauważyć, albo też siebie w tym znaleźć. I teraz, co jest ciekawe, od 10 do 18 wiersza, tutaj apostoł cytuje ze Starego Testamentu z psalmów z Izajasza, udowadniając, że zakon czy Stary Testament potwierdza tę winę. I tutaj głównie chodzi o winę Żydów w tym momencie. Że sam Stary Testament potwierdza ich winę. I to rozpoczyna słowami 10 wiersz, jak napisano. Jest to taki argument, który jest bardzo przemawiający dla człowieka, który jest obrzezany, że ten zakon, na którym się opiera, to prawo samo go oskarża. I teraz, kiedy mamy przed oczyma te cytaty, to możemy stwierdzić, że jest to bardzo gęsta sieć, przez którą nikt się nie prześlizgnie, ani komar. To są takie zdania, które są jak takie no, łańcuchy, które od razu każdego skują. I zaczyna się od cytatu z psalmu 14. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Psalm 14. Jest pierwszy wiersz, troszkę dalej. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Trzeci wiersz. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Co jest też ciekawą rzeczą, może nie wszyscy to zauważyli, że treść tego psalmu to jest prawie słowo w słowo to samo, co psalm 53. Czyli jest to powtórka. Psalm 53 jest to tak jakby powtórka psalmu 14 z drobnymi różnicami, co też jest dowodem na to, że jest to ważne dla Boga, żeby to się powtórzyło jeszcze raz. Wśród 150 psalmów akurat, żeby dwa były prawie jednakowe. A więc dowód na to, że wszyscy są grzeszni. Z drugiej strony dowód na to, że Bóg szuka tych, którzy by Go szukali. To drugi wiersz mówi. Pan spogląda z niebios, aby zobaczyć, kto szuka Boga. To jest ważne w Jego oczach. Doczytałem, że w języku oryginalnym jest też i taka różnica, że w psalmie 14 głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga, to tu jest słowo Jahwe. Natomiast w psalmie 53, gdzie jest to samo zdanie, jest słowo Elohim, czyli Bóg. A więc tutaj w tym 14 psalmie ten człowiek mówi nie ma Pana, nie ma Jahwe, czyli tego, który zawarł przymierze z Izraelem. Więc to jest takie troszkę węższe znaczenie. I taki człowiek tak jakby daje dowód tego, że on wszystko wie, bo obszedł całą ziemię, czy nawet cały kosmos i jeszcze dalej przeszukał i stwierdził, Boga nie ma. Taki człowiek po prostu ma wielkie zaufanie do siebie samego, że potrafi tę rzecz stwierdzić. Cały świat materialny, niematerialny, wszystko sprawdził, wie, Bóg nie istnieje. Nie ma nikogo takiego. A więc widzimy, jaki to jest rodzaj myślenia. I to słowo mówi właśnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego. To znaczy, że żaden człowiek na ziemi w całej historii, oczywiście za wyjątkiem jednego, nie był sprawiedliwy w oczach Boga i nie spełnił tych warunków Bożych. To znaczy, że wszyscy zaliczają się do tej właśnie kategorii. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Jedna rzecz mi się tylko przypomina. Taki dowód, niby dowód, chociaż jest to takie oczywiste właściwie, Ziemia obraca się z prędkością około 1000 km na godzinę. Gdyby obracała się 100 km na godzinę, wtedy dzień i noc byłyby 10 razy dłuższe. I tym samym też byłyby skrajne temperatury, skrajne gorąco i skrajne zimno. I tym samym życie na Ziemi byłoby w zasadzie niemożliwe. I takich punktów jest wiele, które potwierdzają to, że jest Bóg, który stworzył Ziemię akurat w taki sposób, że możemy na niej żyć. Gdyby Ziemia była tak mała jak Księżyc, wtedy przyciąganie ziemskie byłoby też małe, żylibyśmy w nieważkości, tak jak chodzi się w kosmosie, wszystko by fruwało. Gdyby Ziemia była taka duża, na przykład jak Saturn, to przyciąganie byłoby tak wielkie, żebyśmy byli jak z żelaza, nie byli w stanie chodzić. A więc planeta, na której żyjemy, daje nam warunki do życia. Możemy chodzić, położyć coś, wziąć coś. Bóg dał warunki do życia. To jest dowód na to, że istnieje Bóg, który ma pewien projekt wobec tej Ziemi, na której żyjemy. A więc rzeczywiście głupi mówi, nie ma Boga i nie warto Go szukać. Ale ci, którzy Go znaleźli, mają, to są właśnie ci, którzy otrzymali tę mądrość od Boga. Chciałbym zwrócić uwagę na ten jeden wiersz, jedno zdanie z czwartego. A każdy człowiek jest kłamcą. I ja też jestem tym kłamcą. W sumie jak się to czyta, to tak nas dotyka to słowo. Ono takie po prostu mocne jest, że każdy człowiek jest kłamcą. I trzeba to się po prostu przyznać też, i ja też jestem tym kłamcą. Też możemy sami siebie wydawać. No, ciągle nie kłamię, nie jestem takim, że ciągle kłamię czy oszukuję. Ale kiedy tak pomyślmy sobie, postawimy się przed Bogiem, tak w swoim sercu, w sumieniu, i ono tak prześwietla dokładnie, to no, w sumie jacy jesteśmy. To wtedy się przyznamy, rzeczywiście jesteśmy, kłamiemy, oszukujemy. Tak. Taką tą naturę po prostu mamy złą. Ale kiedyśmy się nawrócili, to jest tak, że popełnimy jakieś kłamstwo czy oszustwo i jeszcze nie od razu czy później, to nasze sumienie nam mówi po prostu, co się dzieje, i przyznajemy się do tego i wyznajemy to. I Bogu się to podoba, aby właśnie tak szczerym przed Bogiem po prostu być, wyznawać Mu to. A nie tak jak po prostu człowiek, który się nie nawróci i on stanie przed Bogiem. I właśnie stanie przed Bogiem już taki, jaki jest, i Bóg go tak dokładnie prześwietli, każdego człowieka. Tak szczerze. Nie tak jak samego siebie widzi, takiego nie najgorszego, czy w miarę uczciwego. To właśnie, że Bóg prześwietli człowieka tak dokładnie. Gdzie człowiek też, Bóg dał też zdolność człowiekowi, żeby też samego siebie tak no, sprawdził, że nie oszukiwał samego siebie właśnie, to wtedy też jest się w stanie przyznać do tego, no, że źle postępuje. Wtedy człowiek może się nawrócić i aby to się stało po prostu, jeszcze tu jest za życie na ziemi, bo później będzie za późno. I to słowo już tutaj cały czas, jak to rozważamy, właśnie cały czas i czytamy za każdym razem, to za każdym razem najbardziej to właśnie to słowo tutaj tak mnie, no, najbardziej by było dla mnie widoczne, jakoś takie największe. Każdy człowiek jest kłamcą. I tak po prostu rzeczywiście, no, musimy się do tego przyznać. Ale właśnie Bogu nie będzie dzięki, że możemy to zrobić, że możemy to też wyznawać. Że możemy to porzucać, że właśnie nie jesteśmy straceni. kiedy człowiek grzeszy, będąc niewierzącym, są to grzechy ciemności, ale kiedy człowiek grzeszy, będąc wierzącym, to są to grzechy w światłości. I te grzechy dla Boga są o wiele bardziej obrzydliwe niż te, które człowiek niewierzący popełnia. Dlatego, tak jak wspomniany Dawid, jaką wielką konsekwencję ponosił za ten czyn, który uczynił, i wielu innych, choćby nawet i Mojżesz, który nie wszedł do ziemi obiecanej, której tak bardzo pragnął. Chociaż w żaden sposób nie można porównać Dawida z Mojżeszem, bo tu był grzech moralny, tutaj grzech Mojżesza nieposłuszeństwa. No nieposłuszeństwa, czy takiego niecierpliwości. Ale zobaczmy, Bóg dla ludzi wiary ma wielką chwałę. Tak jak dla Mojżesza, czy dla Dawida. Dawid w Nowym Testamencie jest wielokrotnie wymieniany i nikt, jakby może powiedzieć, każdy chce być jak Dawid, a szczególnie młodzi. Ale tutaj w tych dalszych wierszach 9 nie ma ani jednego, który moglibyśmy postawić i powiedzieć: ten człowiek szukał Boga. Ten człowiek wszystko zrobił, żeby Boga znaleźć. Nie. To raczej Bóg szukał i wszystkich wielkich mężów, Abrahama, Mojżesza, Dawida. On wszystkich ich szukał i znalazł. I nie ma ani jednego takiego, kto by szukał Boga. Myślę, że każdy z nas ma jakieś drogie wiersze w Biblii, które dla niego są bardzo ważne, ale ten urywek Słowa Bożego dla mnie jest bardzo cenny. I wiemy, że możemy na podstawie tego urywku Słowa Bożego ludziom przedłożyć, jak są bardzo źli, ale jakże wielka jest łaska Boża, chociaż człowiek jest tak grzeszny, zepsuty od początku do końca. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. To znaczy ja też. Czy zadaliśmy sobie takie pytanie? Czy stanęło to przed naszymi sercami, że ja też? Ani Żydzi, ani Grecy, ani barbarzyńcy, ani żadni ludzie na ziemi nie są sprawiedliwi. I nie ma nikogo, i nie możemy pokazać jakiegokolwiek człowieka, który byłby sprawiedliwy i który by szukał Boga. Nie ma ani jednego. Ale posłał Bóg swojego Syna umiłowanego, który jest sprawiedliwy. I ten ani jednego, to właśnie tu jest ten jeden sprawiedliwy. I zobaczmy, co Bóg uczynił z tym jednym sprawiedliwym. Jeden, który nie powinien ponosić kary, a on poniósł karę największą. Ten jeden. Wszyscy powinni być na wieki potępieni, a on musiał iść właśnie, Pan Jezus, w te ciemności, w te, może powiedzieć, w ten najcięższy do tej pory, bo wiemy, że ludzie poniosą karę za to swoje postępowanie, ale Pan Jezus chce każdego uratować. To jest cudowny wiersz. ale dla każdego, który sam siebie uznaje, że jest niesprawiedliwy. Bóg w tym rozdziale chce ludziom pokazać i nam przede wszystkim, że jest pełen łaski i dobroci i sprawiedliwości. Tak żeśmy tu już wiele razy podkreślali, że u Niego jest 100% sprawiedliwości i 100% łaski. Jeżeli ktoś uważa, że Bóg nie osądzi go, to się bardzo myli, bo u Niego jest 100% sprawiedliwości. Ale jeżeli ktoś uważa, że on jest tak zły, że Bóg nie jest w stanie mu przebaczyć, to też się myli, dlatego że u Boga jest właśnie 100% łaski. A wiemy, że łaska nie obliczy się w ogóle w żaden sposób, w żaden procent. Ani miłość, ani sprawiedliwość. Żeby zakończyć takim jakimś jasnym zdaniem, to chciałem jeszcze raz to właściwie to, co Szwedzik powiedział, przytoczyć to zdanie z Ewangelii Jana, 6 rozdział. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. 16. Tak? 44, 6 rozdział, 44 wiersz Ewangelii Jana. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. A więc jeśli nikt nie jest w stanie znaleźć Boga sam ze siebie, a nawet ma takie serce, że w ogóle Go nie szuka, a my mówimy o sobie, że Go znaleźliśmy, to jest jeden wniosek. Bóg wcześniej przyciągnął nas, żebyśmy mogli Go znaleźć. To jest bardzo pocieszające, że już wcześniej Bóg o mnie myślał, i w sposób niewidzialny dla mnie nachylił się, przyciągnął mnie, otworzył oczy, dał odpowiednich ludzi, dał możliwości, żebym mógł go znaleźć. I to jest bardzo piękna rzecz, którą każdy z nas mógł przeżyć. Właśnie to szukanie nas przez Boga. To jest dla nas rzecz, którą możemy ciągle na nowo sobie przypominać, nasze nawrócenie. Jak zauważyliśmy, że Bóg jest i jak zapragnęliśmy do Niego się zwrócić. Dwa. Yeah.